rozpoznajnie Kinto One. Odbierz też rabat na wakacyjne akcesoria. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Kłaniam się, dzień dobry. Jest dziewiąta. Serwis Trójki przedstawia Anna Zaleśna-Sewera. Na ławie oskarżonych były wiceminister. Sąd w Szczecinie ogłosił wyrok w sprawie tzw. afery melioracyjnej. Nocny atak na Kijów. Rosjanie użyli rakiet i dronów. Zginęło 6 osób, kilkadziesiąt odniosło rany. Burze z silnym deszczem zagrażają mieszkańcom 10 województw w pasie od Pomorza po Bieszczady. 24 oskarżone osoby, w tym obecny senator, były wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski i jego żona. W sądzie w Szczecinie rozpoczyna się odczytywanie wyroku w sprawie tzw. afery melioracyjnej. Dotyczy ustawiania przetargów na inwestycje nieistniejącego już zachodniopomorskiego zarządu melioracji i urządzeń wodnych. Pierwsza rozprawa w tym procesie odbyła się tuż przed wybuchem pandemii. Przez 5,5 roku nie zmieniło się jedno. Główny oskarżony, senator Stanisław Gawłowski, powtarza, że afera melioracyjna to sprawa polityczna. Nie ukrywam, że to dla mnie, dla mojej rodziny nadzwyczaj trudny okres. Ja jestem codziennie hejtowany, codziennie wsadzany do więzienia przez działaczy PiS-u. Autorem aktu oskarżenia jest prokurator Witold Grdeń, który w mowie końcowej powiedział: nigdy nie byłem i nie będę prokuratorem żadnej partii politycznej. Byłem i jestem wyłącznie prokuratorem RP i to jest dla mnie podstawa. I zawsze była to podstawa mojej pracy ponad 20-letniej w prokuraturze. Stanisław Gawłowski usłyszał 7 zarzutów, w tym 5 korupcyjnych. Nie przyznaje się do żadnego z nich. Prokurator chce dla senatora 6,5 roku więzienia. Relacjonowała Elżbieta Bielecka. Jesteśmy na froncie wojny hybrydowej i najwyższy czas wyciągnąć z tego konsekwencje. Tak mówił bez uników w rozmowie politycznej w Trójce dziennikarz śledczy Tomasz Piątek. Konsekwencje muszą wyciągnąć politycy, dyplomaci. Tutaj myślę, że minister Sikorski dobrze robi, że pokazuje czasem pięść Rosjanom. Muszą też wyciągnąć konsekwencje sędziowie. Musimy jakby przyjąć wojenną interpretację prawa też. I nie tylko w kwestii tego, że będziemy surowo karać, ale też w kwestii tego, że będziemy dokładali wszelkich wysiłków, żeby tych ludzi ścigać. W środę premier Donald Tusk poinformował, że 32 osoby podejrzane o współpracę z Rosją zostały zatrzymane. Jak mówił, wśród nich są Polak, Rosjanie, Ukraińcy i zatrzymany w sprawie zeszłorocznych podpaleń Kolumbijczyk. Cała rozmowa na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych Trójki. Co najmniej 6 osób zginęło, ponad 50 zostało rannych w nocnym ataku na Kijów. Rosjanie użyli dronów i rakiet. O szczegółach Paweł Buszko. Wśród ofiar śmiertelnych jest 6-letnie dziecko. Wśród rannych co najmniej 9 to osoby niepełnoletnie. Wielu poszkodowanych przewieziono do szpitali. Władze Kijowa podkreślają, że liczba ofiar może się zwiększyć, bo wciąż trwają prace poszukiwawczo-ratunkowe. Do największych zniszczeń doszło w dzielnicach Światoszyn i Sołomianka. Rosyjska rakieta zniszczyła m.in. cały pion bloku mieszkalnego. W sumie do zniszczeń doszło w niemal 30 miejscach w całym Kijowie. Paweł Buszko, Polskie Radio. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenie przed burzami w 10 województwach od Pomorza po Bieszczady. Nawałnicom mogą towarzyszyć silne opady deszczu. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dotyczą województw świętokrzyskiego, podkarpackiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego oraz części małopolskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i warmińsko-mazurskiego. Alerty będą obowiązywały od południa i potrwają do wieczora. Dopracowują ostatnie szczegóły i szlifują formę. Radomskie Orliki są gotowe do zaprezentowania się publiczności. Jedyny polski wojskowy zespół akrobacyjny jest ambasadorem międzynarodowych pokazów lotniczych Air Show 2025. Reflektory. Raz. Sprawdzamy zero na wysokościomierzu. Uwaga. Start. Major Jabłoński Michał, lider oraz dowódca zespołu akrobacyjnego Orlik. Staramy się wprowadzać co roku inną wiązankę, żeby to bardziej cieszyło oko. Kapitan Szymon Wojtczak, pierwszy prawy prowadzony, pozycja numer 3. Jestem nowicjuszem, można powiedzieć. W styczniu rozpocząłem szkolenie. Pierwsze loty, te treningowe tutaj już w zespole, no zrobiły na mnie mega duże wrażenie. Uwaga, do pętli. Raz. Pomiędzy lotami spod chorążymi wsiadamy i wykonujemy to, co lubimy najbardziej, czyli loty pokazowe. Air Show odbędzie się w Radomiu w ostatni weekend sierpnia. Klimat. Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra, jedynie w Nowinach powietrze jest umiarkowanej jakości. Ponad 26% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Przez cały dzień mają obowiązywać tak zwane zielone godziny. W przeważającej części kraju w lasach występuje zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No to my lecimy dalej. 5 minut po 9:00, Sport w Trójce i Mateusz Foremniak. Już tylko 4 godziny dzielą nas od meczu z Japonią w ćwierćfinale siatkarskiej Ligi Narodów. Nasi siatkarze celują w 6 z rzędu medal tych rozgrywek, ale najpierw trzeba wykonać pierwszy krok. Japończycy to świetna drużyna, ale ostatnio nieco obniżyli poziom, o czym mówi asystent trenera kadry Marcin Nowakowski. Nie jest to Japonia sprzed roku, gdzie grali jedną z najlepszych siatkówek na świecie. Brakuje mimo wszystko rozgrywającego. Sekita był czymś więcej dla tej drużyny. Dlatego też oczywiście, jeżeli utrzymamy poziom zagrywki zbliżony do meczu z Francją, z solidną dyscypliną w grze blok-obrona, to uważam, że na pewno będziemy mieli swoje szanse. O swoje szanse od kilku minut walczą Słoweńcy z Francuzami. W półfinale są już Włosi i Brazylijczycy, którzy są naszymi potencjalnymi przeciwnikami w grze o finał. Pierwszy krok do decydującego meczu w tenisowym Canadian Open wykonała Iga Świątek. Bez większych kłopotów 6-3 i 6-1 uporała się z Chinką Guo. W kolejnej rundzie czeka na nią Niemka Ewa Lys. Z turnieju odpadły niestety Magdalena Fręch i Magdalena Linet. W grze o Ligę Mistrzów pozostaje Lech Poznań. Mistrzowie Polski w drugiej rundzie eliminacji dopełnili formalności w meczu z islandzkim Breidablikiem. Po 7-1 w Poznaniu wczoraj wygrali dużo skromniej, bo 1-0. Zdaniem bramkarza Lecha Bartosza Mrozka ważniejsze od samego wyniku są efekty tego zwycięstwa. Najważniejsze jest to, że wygrywamy mecz, gdzieś tam te punkty do rankingu, nasz awans na początek do Ligi Konferencji i po prostu zwycięstwo, które daje pewność siebie. Pewność siebie i dobra forma przydadzą się w kolejnej rundzie, gdzie czekają mistrzowie Serbii, Trwena Zvezda. Wieczorem warto też trzymać kciuki za Legię, Jagiellonię i Raków, które będą rywalizować o kolejne rundy eliminacji Ligi Europy i Ligi Konferencji. Pierwsza zaczyna Jaga o 20:15. Do tego czasu kolarki będą już odpoczywać po 6. etapie Tour de France, pierwszym prawdziwie górskim. Mocno liczymy na Niemkę Katarzynę Niewiadomą, która wczoraj była 4. i w klasyfikacji generalnej zajmuje to samo miejsce. Z jej postawy była zadowolona trenerka kadry kobiet Małgorzata Jasińska. Jak zwykle, bardzo dobra jazda, aktywna jazda Kasi Niewiadomej. Widać, że jest w bardzo dobrej formie. Efekty tej dyspozycji poznamy około godziny 17:30, o czym na pewno usłyszą Państwo w kolejnych serwisach sportowych. 10 pochmurno z rozpogodzeniami, miejscami przelotnie popada deszcz, burze z silnymi opadami prognozowane są głównie od Pomorza przez Kujawy po ziemię łódzką i Mazowsze, a wiatr zachodni i południowo-zachodni słaby i umiarkowany w czasie burz oraz wysoko w Sudetach w porywach do 60 km na godzinę. Dziś od 18 stopni na Pomorzu Zachodnim, około 22 w centrum, do 25 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 8 minut po godzinie 9:00. Radek wszedł zadowolony, uśmiechnięty, jak mnie mam prosto z Urzędu Skarbowego. Tak, ja już jestem rozliczony, wszystko jest w porządku. Super. I chciałem też przy okazji swoje skarby pozdrowić. Tak, trzeba żyć. Aleksandra Dobieszewska, Katarzyna Fist-Wojtkowska, Michał Kowarski, Piotr Łodaj. Bardzo dziękujemy za spotkanie w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki, a już teraz... Dobrego dnia. No i też możemy zaryzykować stwierdzenie, że to takie prawdziwe lato z Radkiem dzisiaj. Między 9 a 11 ta audycja. Dzień dobry, kłaniamy się. Zuzanna Olbińska, Katarzyna First-Wojtkowska i Radek Nałęcz. You can just cut what you want. Zwykle mam przyjemność rezydować w innych godzinach, między 4 a 6. Wtedy coś mi świta. Dzisiaj wyjątkowy dzień. Dzisiaj życzymy sobie dobrego dnia między 9 a 11. Sporo atrakcji przygotowaliśmy, ale tradycją tego programu jest to, że po 9 pojawia się między innymi nagranie wyjątkowe, które dość często gości na antenie Trójki. Błażej Król i Moja Bestia to jest piosenka dnia, która dziś nam przez cały dzień towarzyszy i nas nakręca. Jeżeli ktoś ma potrzebę kontaktu, zapraszam też do tego, żeby pisać. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. To jest ten kontakt mailowy. Teraz 12 minut po 9. Zamknąłem bestię w betonowej klatce. Minę ma nie tęgą. Czuję, że chcę wyjść. Przykryłem kocem, by nie razić światłem. Jestem tego pewny, ona udaje, że śpi. Wczoraj w klatce schowana, dziś już pod poduszką czeka. Plany zmienia pod siebie, jutro jest jej dzień. Chciałeś prawdy, więc proszę, bestia w ciele człowieka. Zasłaniamy rolety, permanentny cień. Przekupić i oszukać, gdyby tylko chciała odejść. Droga wolna, leć mi stąd. Wiem, że nie odpuści, czeka aż zapomnę. Ona wie, że nóż w kieszeni już otwiera się. Wczoraj w klatce schowana, dziś już pod poduszką. Błażej Król i Moja Bestia, czyli rzecz, która zapowiada najnowszą płytę artysty. Tak to czasami bywa, że jeżeli dzieje się coś ważnego, to potrafimy o tym zapomnieć i do tego też sam Błażej Król w przestrzeni internetowej się przypomniał, że tyle się dzieje, cytując, że zapomniał, że dziś jest premiera właśnie tej piosenki, która będzie nam towarzyszyła przez cały dzień. Faktycznie, sporo się dzieje. O czym dziś między 9 a 11, o tym powiem za chwilę, a teraz niech Ofelia zaśpiewa i zagra. Got the fever of take me home. With no body, no breath, just soul. Swim inside, bury me deep in your soul. Drown me a river, I really can't go. I'm too scared, I wouldn't find a way back home. Drown me a river, from now on. Program Trzeci Polskiego Radia. Asking, did you get a rush? There's no point in asking, it wasn't enough. 23 minuty po godzinie 9. Jest i Power, Please Stand Up, to już za nami. No to faktycznie czas najwyższy powiedzieć, co w programie. Mówię o tym z przekąsem i z takim uśmiechem, bo faktycznie dziś brakująca połowa dziejów, czyli cykle Ani Kowalczyk. Dzisiaj będzie o opalaniu. No może aura jakoś tak specjalnie nie sprzyja, ale jednak opowiemy o tym, jak to zmieniało się na przestrzeni lat. Połączymy się także z festiwalem Dwa Brzegi. Tam Ryszard Jaźwiński i kolejny odcinek cyklu Fajny Film, a już niedługo porozmawiamy sobie o sprawach ważnych. No dzisiaj też Dzień Skarbowości, więc pewnie gdzieś to się będzie wszystko ze sobą łączyło, czyli informator ekonomiczny i Marcin Jagiełowicz to za kilka minut. Ale czas zajrzeć się na pierwszą trójkę, czyli lista przebojów programu trzeciego i tutaj Bowska, dzwonisz. Oczywiście prosimy o głosy. Zaglądając na stronę można wspierać artystów. Ostatnio Bowska wylądowała na miejscu 28. Co gdy nie śpię, bo piszę tekst o tobie. Wiem, że dziś już nie zasnę na samą myśl o tobie. Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię tu. W Lidlu znajdziesz wszystko, czego ci trzeba. Ser, chusteczki, owoce, warzywa, coś na obiad i na kolację. I dokładnie wiesz, gdzie co znaleźć. Bo jak wszystko w jednym miejscu i w niskiej cenie, to w Lidlu. W moim Lidlu. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Muzyczne legendy i nowe brzmienia. Na OFF Festiwal Katowice ważna jest nieszablonowość. Tym kieruje się, układając dla Was program OFFa. Może moje odkrycia staną się Waszymi? W tym roku zagrają dla Was m.in. Kraftwerk, James Blake, Fontaine's DC, Nick Up i Snowstrippers. 1-3 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Sponsorem głównym wydarzenia jest Cisowianka Perlasz. Jesteśmy z Radiową Trójką. Jeszcze nie śpisz? Jutro egzamin, przerabiam żylaki. O, ja mam ten problem. Co powinnam brać? Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Mega okazje w Pepco, czas start! Od każdego czwartku do soboty wybrane produkty nawet 50% taniej. W tym tygodniu lalki, gry motorowe, zabawkowe samochody, body i spodenki dla niemowląt. O szczegóły pytaj w sklepach. Pepco, pokochaj niskie ceny. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, tu program Dobrego Dnia, też przy okazji. No i czas na tematy ekonomiczne w studiu Marcin Jagiełowicz. Informator ekonomiczny. Dzień dobry. Tak, tak, potwierdzam. Dzień dobry. Jest Marcin Jagiełowicz, jest też gość Trójki, Łukasz Korycki, również dzień dobry. Dzień dobry. Właściwie dzisiaj 100 lat powinniśmy zaśpiewać, to ja poszukam jakiegoś prezentu może, albo jakiejś... Wynajdź jakiś dżingiel, tak, wszystkiego najlepszego. Dzisiaj wicenaczelny Pulsu Biznesu obchodzi swoje urodziny. Dziękuję bardzo za życzenia. Czego życzymy? Może jakiejś stabilizacji w tym naszym świecie gospodarczym? No stabilizacji tak, aczkolwiek jak pracuje się w mediach, to ten trochę brak stabilizacji dla nas, potwierdźmy to obydwa. Jest niezły, bo mamy o czym mówić, ale wolelibyśmy jednak stabilizację. No tak, my, którzy pracujemy w newsach, potrzebujemy i myślę, że Donald Trump powinien od nas dostać jakąś laurkę za to, że cały czas daje nam tematy do rozmowy. No i od tego zaczynamy, od ciągu dalszego sagi o wojnach handlowych Stanów Zjednoczonych z całym światem. W tym tygodniu mieliśmy umowę z Unią Europejską, Japonią, nieudane negocjacje z Chinami, no a teraz prezydent Trump zapowiedział, że Stany Zjednoczone nałożą 25% cło na towary importowane z Indii i to już od 1 sierpnia. No i co, po raz kolejny podbija stawkę na wejściu? Myślę, że tak. No, już trochę poznaliśmy Donalda Trumpa w ciągu tych ostatnich kilku miesięcy i to jest pewnie początek dopiero jego negocjacji, jego rozmów z Indiami. Jest to chyba element tego, co zapowiadał, bo przypomnijmy, że zapowiadał, że stracił cierpliwość do Władimira Putina i będzie tutaj uderzał w Rosję i w jego partnerów handlowych, którzy kupują od niego czy to surowce energetyczne, czy broń, a Indie takim krajem są, więc być może to jest jakieś preludium do dalszych negocjacji, rozmów. Pewnie znając Trumpa, to pewnie na tych 25% może się nie skończyć, bo jeszcze coś będzie się działo. Ale co ważne, on sobie tutaj chyba może pozwolić na więcej, jeśli chodzi o Indie, bo Indie nie są jakimś wielkim partnerem handlowym Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o import, więc on tutaj ma, myślę dużo większe pole do manewru, do negocjacji. No a przy okazji wywiązuje się z tego, co powiedział, że dał kilka dni Rosjanom na to, żeby rozpocząć negocjacje o zakończeniu wojny na Ukrainie, ponieważ nic się takiego nie dzieje, to Trump wypuszcza chyba pierwszy sygnał, a co będzie dalej, to naprawdę proszę mnie zwolnić z prognozowania, bo wiemy, jak jest z Donaldem Trumpem i tutaj akcja w tym filmie może się jeszcze zmienić kilka razy. Choć ten sygnał powinien nas chyba cieszyć, zmiana retoryki w sprawie Rosji, miejmy nadzieję, że też zobaczymy jakieś konkretne cła nałożone na ten kraj, bardzo możliwe. Swoją drogą, pamiętam te wszystkie komentarze, które mówiły, że gospodarka Stanów Zjednoczonych prawie się zawali, jak Donald Trump rozpocznie swoje wojny celne, a wczoraj mieliśmy wyniki PKB Stanów Zjednoczonych i to wszystko jest powyżej konsensusu. Gospodarka Stanów Zjednoczonych rośnie i okazuje się, że duży udział w tym ma też kurczący się import do Stanów Zjednoczonych, więc można powiedzieć trochę Donald Trump wyszedł na swoje. Podsumowując, w tym szaleństwie jest metoda. Przypomnijmy, że też jeśli chodzi o negocjacje z Unią Europejską, to powszechny odbiór tego porozumienia, no których jeszcze szczegółów wszystkich tego porozumienia nie znamy, jest taki, że to jednak Trump tutaj osiągnął swoje, a Unia musiała się ugiąć, więc no, te strategie negocjacyjne, choć nietuzinkowe, wygląda na to, że w przypadku Donalda Trumpa mogą się często sprawdzać. A teraz wracamy do kraju. Ważna decyzja dla kredytobiorców odroczona. Sąd Najwyższy wstrzymał się w sprawie sankcji darmowego kredytu i czeka na rozstrzygnięcie Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Chodzi o to, by kredytobiorca nie zapłacił nic poza pożyczonym kapitałem w przypadku, gdyby w umowie były nieczytelne czy wprowadzające w błąd zapisy. To chyba niedobra wiadomość, chociaż z drugiej strony no, niby te ryby TSUE mielą powoli, ale patrząc na ostatnie wyroki tego unijnego trybunału, no to zawsze były prokonsumenckie, chyba nie ma co tutaj spodziewać się innego werdyktu. No konsumenci no, muszą trochę poczekać. Przypomnijmy, że to dotyczy kredytu konsumenckiego, czyli nie zawieranego na działalność gospodarczą, na firmę, tylko konsumentów. Też tam są ograniczenia czasowe, to jest zawarty po 2011 roku do 255 tysięcy złotych. No i gdyby już była jakaś wykładnia dla sądów, bo to było pytanie sądów, chyba sądu poznańskiego, no to wtedy z automatu, bez potrzeby tego, żeby klient w pozwie jak gdyby domagał się sprawdzenia tych jakichś nieprawidłowości w umowach, bank z automatu by jak gdyby tutaj orzekał, że jeżeli te nieprawidłowości by znalazł, sąd by orzekał, no i wtedy konsument byłby zobowiązany tylko do zwrotu kapitału, a te wszystkie odsetki i dodatkowe opłaty byłyby mu darowane, a w tych umowach rzeczywiście może być sporo rzeczy, bo to można tam wyłapać, nie wiem, jakiś brak harmonogramu spłaty. No oczywiście ta RRSO usławiona, czyli rzeczywista roczna stopa oszczędzania, jeżeli tam gdzieś zostałaby przekroczona, a zdarza się tak przy tych kredytach, muszą być dokładnie podane dane stron, więc jeżeli w tej umowie znajdzie się jakiś taki kruczek, no to wtedy ten konsument rzeczywiście będzie mógł, nie będzie się musiał domagać, tylko sąd z automatu mu może orzec, że te odsetki zostaną mu zwrócone. No i banki to na pewno będą trzymały się wtedy na baczność. Banki na baczność, z drugiej strony te kancelarie wszystkie, bo to trochę jest podobne do kredytów frankowych, kiedy był ten case Dziubaka i wtedy kancelarie, teraz przypomnijmy, że kancelarie frankowe no już teraz tak nie działają, bo jak gdyby ta linia orzecznictwa jest jasna, więc dla kancelarii tych prawnych, które tutaj się ogłaszają, że mogą ci odzyskać ten kredyt. To teraz jest złoty moment. Teraz jest złoty moment, więc nie wiem, czy one tak czekają na tą decyzję. Niech to TSUE mieli powoli. Polacy tracą 500 000 000 złotych rocznie z powodu tak zwanych skamów, czyli internetowych oszustw. Dzisiaj piszecie o tym w Pulsie Biznesu. Cytując też szefa OpenAI, Sama Altmana, który twierdzi, że dopiero przed nami prawdziwa fala oszustw. Tak, Polacy pół miliarda, natomiast w ogóle w skali globalnej te oszustwa phishingowe, generalnie cyberoszustwa, to już jest ponad bilion dolarów, więc to jest bardzo poważny problem. AI bardzo mocno się rozwija i tutaj no, oczywiście ma bardzo dobre zastosowanie w różnego rodzaju obszarach gospodarki, ale cyberprzestępcy też mogą je wykorzystywać. No jeżeli wierzyć Altmanowi, to banki tutaj absolutnie są jeszcze 100 lat za cywilizacją. No on na przykład bardzo mocno skrytykował te banki, które do weryfikacji klienta używają, czy to selfie, czy głosu, bo AI teraz cyberprzestępcy mogą w znakomity sposób podrobić takie rzeczy. Więc rzeczywiście spory problem, będziemy o tym pisać przez wiele miesięcy, to jest taki cykl, no przypomnijmy, że jeszcze on powiedział, gdzie są te centra, na przykład na Dalekim Wschodzie, więc tam nawet padło takie stwierdzenie, że wypadałoby pomyśleć nad tym, żeby te Starlinki wyłączyć tam na Dalekim Wschodzie dla tych przestępców, którzy gdzieś są w Tajlandii, w Kambodży, żeby oni nie mieli możliwości wykorzystywania internetu i szybkiego działania, jeśli chodzi o tego rodzaju internetowe oszustwa. Mocne słowa sama Altmana. No, będziemy się temu przyglądać i polecamy cykl w Pulsie Biznesu. To zupełnie na koniec. Elektryki nie przyjęły się nad Wisłą. Eurostat podaje, że jesteśmy na końcówce, jeżeli chodzi o właściwie w ogonie za Słowacją i Chorwacją, jeżeli chodzi o czy te kraje są jeszcze za nami. To rzeczywiście jesteśmy trzeci od końca, jeżeli chodzi o elektryki. Co się dzieje? Czy Eurostat trochę jak CUE też mieli powoli, przypomnijmy, że te dane Eurostatu są za ubiegły rok i rzeczywiście te zakupy elektryków w Polsce w ubiegłym roku były nie najlepsze, przyhamowały. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku na chwilę, na parę miesięcy nie było dotacji, tak, na zakup auta elektrycznego. Teraz dopiero wróciła, tak zwane nasze auto. Tak, w ubiegłym roku około 3% nowych samochodów, nowo kupowanych samochodów to były elektryki, 4% do 4%, i to już naprawdę branża uważała, że to jest dobry wynik, ta branża samochodów elektrycznych, sprzedawcy samochodów elektrycznych. Ale chyba jest dobra informacja, bo w tym roku to się mocno odbija, bo to już jest 8%. I co to, dlaczego? Ja myślę, że te elektryki, że się nie przyjęły, to jest taka teza chwilowa, natomiast one powoli się zaczynają przyjmować, bo po pierwsze ceny, bardzo mocno spadły ceny elektryków. Ja znam przykład koreańskiego auta, no nie klasy premium, które 2 lata temu nowe auto kosztowało około 250 tysięcy, teraz spadła cena do 150 tysięcy. Rozwija się infrastruktura. Mamy chyba dwukrotnie wzrosła w ciągu ostatnich 2 lat liczba punktów ładowania. I co ciekawe, mamy tylko 8 aut na jedną ładowarkę w Polsce przypada elektrycznych, co się wiąże z tym, że jest mało elektryków, a na przykład w takiej Norwegii 20. Więc tutaj te elektryki można ładować. Polacy się przekonali do oszczędności, bo to jest jednak no, tańsza alternatywa dla jazdy samochodem spalinowym, więc tych powodów, dla których tych elektryków chyba jednak będzie przebywać, jest sporo, a ten ubiegły rok był chyba takim lekkim dołkiem. Zobaczymy, co Eurostat za rok poda. Wlewał nadzieję Łukasz Korycki, wicenaczelny Pulsu Biznesu, człowiek, który ma dziś urodziny i człowiek, który na zasłużony urlop się wybiera, a zatem dobrego wypoczynku. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Informator ekonomiczny. A to powiedział Marcin Jagiełowicz. Panie Łukaszu, jeszcze raz proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia. 100 lat, 100 lat, niech żyje nam. No i obiecaliśmy niespodziankę, jesteśmy radiem, więc niech zagra muzyka, to będzie piosenka dla pana, wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję za tą miłą niespodziankę, nie spodziewałem się naprawdę. A kolejny serwis ekonomiczny w Trójce o 16.30. Tak jest. Keep moving. Trójka. Rosalii i no cóż, wątek urodzinowy otwarty, dobry jestem w urodziny, mam wrażenie, bo Rosalii to z kolei dziewczyna, która przyszła na świat w czerwcu. Co prawda spóźnione, ale najserdeczniejsze, jeżeli chodzi o osoby, które dziś świętują, podobnie jak pan Łukasz. 31 lipca w 1978 roku urodził się Michał Śledziński, czyli Śledziu, polski rysownik i twórca komiksowy, który debiutował na łamach magazynu Secret Service. To było takie pismo o grach wideo, a wiadomo, gry wideo to jest ta moja mocna strona. Osiedle Swoboda to też seria komiksowa, którą państwo znają. Taką mam przynajmniej nadzieję. New day will come around.